yom otem ma chéri ki kame mama. Na bezi yo amour chéri ki kame mama. Na ebisi yo soki kaka yo e na koa mama. Soki balo binga na linga kayo e tata chere kanazali wa yo. Soki balo dina yo kengai boye tika bango pe baloba na yebisi yo ndambo nangai ya tutu ke balo kiba kole nangai basi na komona na boli mwele ki mama mwale na komona na boli mwele ki mama. Tope nyoso, ngai nalingaka, bango ne bawia kangai. Soki pe pasi, soki pe na bomengo, ngai na maboko na yo. Soki na likolo, soki na mokili, moteme ko sendela yo. Na yebisi yo, nimela ngai, na nyoso na lobi na yo. Se pama tango pesa yo motema nangai selenyo sona kokene na yo pembeni ye kolia na kolia na yo pembeni ngonga na kwanzambe tango ekobeta maina maboko na yo timalilita makambo nyonso ona salaka zanga limbisa ngai na tubeli masumwe nyonso ezangi yo ezali sepama mama nakopesa yo motema na ngai partu ayo nakokende na yo pembeni mama kolia na kolia na yo pembeni nzoto yanga kasi matila ya kipembe Mote mananga e kasi ame a kikameo Kamata nga sheri o kia kai sheyo e Kamata nga sheri o salandege oligi Nyonso e zangi yo e ezali se pamba Nako pesa yo mote mananga e Zela nyonso nako kende na yo pembeni mama Kolia na kolia na yo pembeni Mbemi soki ozali mosika nanga Mote mananga moe na kolela Kitam soki ozali pelbeni nanga Na yo kata sentimo Reki toko e Nyonso ezangi yove ezali sepamba mama Nako pesa yo mote mananga Pipai binso nako kende na yo pembeni mama Kolia na kolia na yo pembeni Ngonga na kwanzambe tango eko beta Maina maboko na yo tina lilita Makambo nyonso oyona salakala Zambia limisa ngai na tubeli masumwe Nyoso ezangi yo e ezali se pamba mama Nako pesa yo mote manangai Esika nyoso nako kende na yo pemeni mama. Olia nako lia na yo pemeni. Soto yanga kasi makila ya kipembe. Mote mananga kasi ame ya kikameo. Kamata nga sheri oti yanga ishe yoe. Kamata nga sheri osala ndenge oliki. Nyoso ezangi yoe. Zalise pa ma mama Na ko pensa yo mote manangai Partu ayo toko kene na yo pemeni mama Koliya na yo pemeni Kime miso kingo zalimo sita nanga Mote mananga moe na kolela Kika miso kingo zalimo pemeni nanga Nayo kaka sentiment, trekitokoe. Sentiment trekitokoe. Sentiment trekitokoe. Sentiment trekitokoe. Koka. Zulu!